शिवार्चक यश प्रद अर्थात शिवजी जी की पूजा करने वाले को यश देने वाले, भीम अर्थात भयंकर पराक्रम करने वाले, परशुराम अर्थात परशुराम रूपधारी भगवान जी, शिवाचार्यक विश्वभू अर्थात भगवान शंकर जी को गुरु बनाकर विद्या सिखाने वाले संसार में एकमात्र पुरुष, शिवाखिल ज्ञान कोश अर्थात भगवान शंकर जी से संपूर्ण ज्ञान का कोश प्राप्त करने वाले, भीमाचार्य अर्थात पांडवों के पितामह भीष्म जी के आचार्य, अग्नि देवता अर्थात अग्नि देवता के उपासक, द्रोणाचार्य गुरु अर्थात आचार्य द्रोण के गुरु, विश्वजेत्र धनवा अर्थात विश्व विजयी धनुष धारण करने वाले, कृतांत जीत अर्थात काल को भी परास्त करने वाले, आदित्य तपोमूर्ति अर्थात आदित्य तपस्या की मूर्तिमान स्वरूप, ब्रह्मचर्यक दक्षिण अर्थात ब्रह्मचर्य पालन में एकमात्र दक्ष, मनुश्रेष्ठ अर्थात मनुष्यों में श्रेष्ठ राजा पृथु, संता सेतु अर्थात सेतु के समान सत पुरुषों की मर्यादा के रक्षक अथवा सत्य पुरुषों के लिए सेतु रूप, महियान अर्थात बड़ों से भी बड़े महान पुरुष, वृषभ अर्थात कामनाओं की वर्षा करने वाले ज्येष्ठ राजा, विराट अर्थात तेजस्वी राजा, आदिराज अर्थात मनुष्यों में सबसे प्रथम राजा के पद से विभूषित, क्षिति पिता अर्थात पृथ्वी को अपनी कन्या के रूप में स्वीकार करने वाले, सर्व रतेक दोहकृत अर्थात गोरूप धारणी पृथ्वी से समस्त रत्नों के एकमात्र दोहने वाले, पृथु अर्थात अपने यश से प्रख्यात पृथु नामक राजा, जन्माधिक दक्ष अर्थात उत्पत्ति पालन और संघार में एकमात्र कुशल, घी श्री कृति स्वयं वृत अर्थात वाणी लक्ष्मी और कीर्ति के द्वारा स्वयं वरण किए हुए, जगत वृत्ति प्रद अर्थात संसार को जीविका प्रदान करने वाले, चक्रवर्ती श्रेष्ठ अर्थात चक्रवर्ती राजाओं में श्रेष्ठ, अध्यस्त्र धृक अर्थात आदित्य शस्त्रधारी वीर, सनकादि मुनि प्राप्य भगवान भक्त वर्धन अर्थात सनकादि मुनियों से प्राप्त होने योग्य भगवान भक्ति का विस्तार करने वाले, वर्णाश्रम आदि धर्माणम कर्ता अर्थात वर्ण और आश्रम आदि के धर्मों के बनाने वाले, वक्ता अर्थात वर्ण और आश्रम आदि के धर्मों का उपदेश करने वाले, प्रवर्तक अर्थात उक्त धर्मों का प्रचार करने वाले, सूर्यवंश ध्वज अर्थात सूर्यवंश की कीर्ति पताका फहराने वाले श्री रघुनाथ जी, राम अर्थात योगी जनों के रमण करने के लिए नित्यानंद स्वरूप परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी, राघव अर्थात रघुकुल में जन्म ग्रहण करने वाले, सद्गुणाणव अर्थात उत्तम गुणों के सागर, ककुस्थ अर्थात ककुस्थ पदवी धारण करने वाले राजा पुरुंजय की कुल परंपरा में अवतीर्ण, वीर राजार्य अर्थात वीर राजाओं में श्रेष्ठ, राजधर्म धुरंधर अर्थात राजधर्म का भार वहन करने वाले, नित्य स्वस्थाश्चर्य अर्थात सदा अपने स्वरूप में स्थित रहने वाले महात्माओं के आश्रय, सर्वभद्र ग्राही अर्थात समस्त कल्याणों की प्राप्ति कराने वाले, शुभेकदक अर्थात एकमात्र शुभ की ओर ही दृष्टि रखने वाले, नर रतनम अर्थात मनुष्यों में श्रेष्ठ, रतन गर्व अर्थात अपनी माता के गर्भ के रतन अथवा अपने भीतर रतनमयी गुणों को धारण करने वाले, धर्माध्यक्ष अर्थात धर्म के साक्षी, महानिधि अर्थात अखिल भूमंडल के सम्राट होने के कारण बहुत बड़े कोष वाले, सर्वश्रेष्ठाश्रय अर्थात सबसे श्रेष्ठ आश्रय, सर्वशास्त्र शस्त्र ग्राम वीर्यवान अर्थात समस्त अस्त्र शस्त्रों के समुदाय की शक्ति रखने वाले, जगदीश अर्थात संपूर्ण जगत के स्वामी, दाशरथी अर्थात अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ जी के प्राणधिक प्रियतम पुत्र, सर्वरतन श्रेयो नृप अर्थात संपूर्ण रत्नों के आश्रयभूत राजा, समस्त धर्म सु अर्थात समस्त धर्मों को उत्पन्न करने वाले, सर्वधर्म दृष्टा अर्थात संपूर्ण धर्मों पर दृष्टि रखने वाले, अखिल अतिहा अर्थात सबकी पीड़ा दूर करने वाले अथवा समस्त पीड़ाओं के नाशक, अतिंद्र अर्थात इंद्र से भी बढ़कर ऐश्वर्यशाली, ज्ञान विज्ञान प्रादृष्टा अर्थात ज्ञान और विज्ञान के प्रांगत, क्षमा बुद्धि अर्थात क्षमा के सागर, सर्व प्रकष्ट अर्थात सबसे श्रेष्ठ, शिष्ठ अर्थात शिष्ट पुरुषों के इष्ट देव, हर्ष शोका धनाकुल अर्थात हर्ष और शोक आदि से विचलित न होने वाले, पित्राज्ञात्य साम्राज्य अर्थात पिता की आज्ञा से समस्त भूमंडल का साम्राज्य त्याग देने वाले, शत्रुदय निर्भय अर्थात शत्रुओं के उदय से भयभीत न होने वाले, गुहा देश पितृश्रय अर्थात वनवास के समय पर्वत की कंदराओं को ऐश्वर्य समर्पित करने वाले, अपने निवास से गुफाओं को भी ऐश्वर्य संपन्न बनाने वाले, शिव स्पर्धा जटाधर अर्थात शंकर जी की जटाओं से होड़ लगाने वाली जटाएं धारण करने वाले, चित्रकूटाप्त रत्नद्री अर्थात चित्रकूट को निवास स्थान बनाकर उसे रतनमयी पर्वत अर्थात मेरुगिरी की महत्ता प्राप्त कराने वाले, जगदीश अर्थात संपूर्ण जगत के ईश्वर, वनेचर अर्थात वन में विचरने वाले, यथेष्टा मोघ सर्वास्त्र अर्थात जिनके सभी अस्त्र इच्छा अनुसार चलने वाले एवं अचूक हैं, द्विंद्र तन्याक्षीहा अर्थात देवराज के पुत्र जयंती की आंख फोड़ने वाले, ब्रह्मोन्द्र दिनतेशिक अर्थात जिनके चलाए हुए सीख के वाणों को भगवान ब्रह्मा आदि देवताओं ने भी मस्तक झुकाया था, ऐसे प्रभावशाली भगवान श्री राम जी, मारीचग्न अर्थात मायामयी मृग का रूप धारण करने वाले मारीच नामक राक्षस के नाशक, विराधहा अर्थात विराध का वध करने वाले, ब्रह्म शाप हता शेष दंड कारणय पावन अर्थात ब्राह्मण अर्थात शुक्राचार्य के शाप से नष्ट हुए दंड कारणय को अपने निवास से उन्हें पावन बनाने वाले, चतुर्दश सहस्त्रोगर शुघेरक शरेक धृतिक अर्थात 14,000 भयंकर राक्षसों को मारने की शक्ति से युक्त एकमात्र वाण धारण करने वाले, खरारी अर्थात खर नामक राक्षस के शत्रु, त्रिशिरोहंता अर्थात त्रिशिरा का वध करने वाले, दूषणाघर अर्थात दूषण नामक राक्षस के प्राण लेने वाले, जनार्दन अर्थात भक्त लोग जिनसे अभ्युदय एवं निशैर्य स्वरूप परम पुरुषार्थ की याचना करते हैं जटायु शोग्नी गति द अर्थात जटायु का दह संस्कार करके उन्हें उत्तम गति प्रदान करने वाले।